www.trójka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, środa, 18 dzień października, jest 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brynkati. Jutro nożownik, który zaatakował dzieci na spacerze w Poznaniu, ma usłyszeć zarzuty. Ugodzony nożem 5-letni chłopiec zmarł. Caritas Archidiecezji Lubelskiej prowadzi zbiórkę materiałów potrzebnych do wyrobu świec. Trafią do najbardziej potrzebujących na Ukrainie. Muzeum Brytyjskie tworzy cyfrowy katalog. To po serii kradzieży ujawnionych latem. Nie żyje 5-latek zaatakowany nożem na poznańskim Łazarzu. Do ataku doszło około 10 rano. Grupa przedszkolaków szła na wycieczkę na pocztę. W pewnej chwili do dzieci podszedł mężczyzna, który dźgnął 5-latka nożem. Ranny w klatkę piersiową chłopiec zmarł w trakcie operacji, mówi profesor Przemysław Mańkowski ze szpitala imienia Karola Jonszera w Poznaniu. Walka była z góry nierówna. 5-letnie dzieciątko ma bardzo mało krewki, a uszkodzenia dotyczyły głównych naczyń, więc po prostu krew nie krążyła w krążeniu i dlatego tak to wszystko wyglądało. I jest to bardzo smutna wiadomość, bardzo dramatyczna. 71-latek, który śmiertelnie ranił chłopca, został zatrzymany. Motywy ataku mężczyzny nie są znane, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Jest on w tej chwili w trakcie badań medycznych. Jest to standardowe badanie osoby zatrzymanej. Po otrzymaniu opinii medycznej zostanie on przewieziony do komisariatu Poznań-Grunwald, gdzie będą przeprowadzane dalsze nasze działania. Mężczyzna nie był wcześniej karany ani notowany w rejestrach policji. Najprawdopodobniej jutro prokuratura przedstawi mu zarzuty. Policjant został zraniony nożem podczas interwencji wobec agresywnie zachowującego się 26-latka w Zubrzycy Dolnej w Małopolsce. Życiu funkcjonariusza nie zagraża bezpieczeństwo. Napastnik został zastrzelony przez drugiego z policjantów. Z prośbą o pomoc na policję zadzwoniła kobieta, informując, że jej syn biega z nożem i może być pod wpływem narkotyków. Wobec policjantów mężczyzna również był agresywny, wyjaśnia Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W pewnym momencie mężczyzna zamachnął się i zranił policjanta w tułów. Wtedy też jego partner z patrolu użył broni służbowej w obronie życia swojego i drugiego już rannego policjanta. Mężczyzna był reanimowany do godziny 11, no niestety 26-latek zmarł. Ranny policjant trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Caritas Archidiecezji Lubelskiej prowadzi zbiórkę materiałów potrzebnych do wyrobu świec okopowych. Świece trafią do najbardziej potrzebujących na Ukrainie, do miejscowości w pobliżu frontu, mówi Anastazja Kurek z lubelskiej Caritas. Niestety tam nie ma prądu w ludzi i teraz zima zbliża się i dane świece to są niezbędne dla tych ludzi, bo to nie tylko dla oświetlenia, ale również dla generacji ciepła i dla możliwości przygotować sobie jedzenie czy zagrzać jakieś wody. Materiały do świec można dostarczać do Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Dom Przyjaźni w Lublinie przy Alei Unii Lubelskiej 15 od poniedziałku do piątku między 8.30 a 16.00. Akcja potrwa do 30 października. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami na północnym wschodzie Polski. Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powiedziała, że mgły mogą utrudniać jazdę od późnego wieczora do jutra rana. Zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Dotyczą one trzech województw, części województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i w całości województwa podlaskiego. Na północnym wschodzie Polski prognozowane są gęste mgły, w zasięgu których widzialność może spadać do około 100-200 metrów. Na północnym wschodzie wystąpią też w nocy przygruntowne przymrozki. Najzimniej będzie w Suwałkach, tam temperatura przy gruncie spadnie do minus 4 stopni. Po serii kradzieży ujawnionych latem Muzeum Brytyjskie tworzy cyfrowy katalog. Przez lata zginęło ponad 2000 obiektów i nikt tego nie zauważył. Teraz władze British Museum chcą, by to się nie powtórzyło i zarządzają digitalizacją. Tym czasowy szef muzeum Mark Jones mówił przed Komisją do Spraw Kultury w Izbie Gmin o podstawowej lekcji. Trzeba to wszystko nareszcie porządnie opisać. Dobry katalog z dobrymi fotografiami w wersji cyfrowej, łatwo dostać. Mark Jones przyznaje, dotychczasowy sposób rejestracji eksponatów po prostu zawiódł. Problem polega na tym, że kolekcja jest ogromna. Maleńkie guziki, groty strzał, neolityczne kamienie i kamyczki. A do tego na przykład zbiór miliona kolekcjonerów obywatelskich kart dodawanych do amerykańskich papierosów. Szefowie placówki nie ukrywają, wszystkiego opisać i tak się nie da. Ale skromniejszy plan i tak nie jest taki skromny. Trzeba stworzyć lub zaktualizować niemal 2,5 miliona wpisów. Ma to zająć 5 lat i kosztować 10 milionów funtów, które British Museum chciałoby pozyskać od prywatnych sponsorów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy mglisto, to już słyszeliśmy. A co jutro? Jutro, proszę Państwa, czasem słońce, czasem deszcz, najładniej, czyli sucho i najwięcej słońca na południu i na wschodzie. Parasole przede wszystkim przydadzą się na zachodzie. W ciągu dnia ten deszcz będzie się przesuwać w głąb kraju. Temperatura maksymalna od 6 stopni w Suwałkach, przez 10 w centrum, do 13 w Krakowie. Po drodze z Trójką, czyli automatycznie będą pojawiać się radionawigatory Trójki, dołączymy ekonomiczne podsumowanie dnia, muzykę, by spalanie było mniejsze, oraz na złapanie luzu pewien temat, bo 47 lat temu premierę miał film, teraz już kultowy, Brunet wieczorową porą. No prawie się zgadza, tylko że blondyn pyta. Państwa ulubione polskie komedie. 227 Trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wraca się po pracy do domu i mimo że zna się doskonale, z przyjemnością obejrzy się jeszcze raz. 227 Trójek. Daniel Leśniewski odbiera telefony, Krzysztof Sagan realizuje. Michał Żołądkowski prowadzi. Linkin Park grają i śpiewają. Krótko mówiąc, dobry wieczór. Aren't so simple. Polskiego Radia. Po 18:00 kultowa Rachia w Trójce. Po drodze z Trójką zbieramy też od Państwa wszelkie informacje. Proszę pamiętać numer telefonu 227 Trójek, by pojawić się na naszej antenie. No macie Państwo zdecydowanie zielone światło. Tak samo w temacie ulubionych polskich komedii. Dzisiaj mija 46 lat od premiery Bruneta Wieczorową Porą. A może jednak to Miś z tą... przecież fantastyczną frazą. O, w dniu krawata, bo taki dzisiaj mamy, warto przypomnieć, że klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Może jednak to się zmieniło. Tutaj też zachęcam do kontaktu. 227 Trójek. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all,

trwa szalona środa w LOT, czyli okazja na bilet w niższej cenie. Wejdź na LOT.com i sprawdź nasze oferty do Nicei, Mediolanu oraz wielu innych miejsc. Najlepsze oferty na LOT.com. Sprawdź. Ważne, z kim podróżujesz. Polskie linie lotnicze LOT. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Pytacie, co daje nam szkoła? No jak to co? My kule nauczyłyśmy się jednego. Zawsze przynosić szóstki. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 28 do 19. Sprawdzamy sytuację na drogach. Radio Nawigator Trójki, Mariusz Dąbrowski. Rozpocznę od dobrej wiadomości z trasy S52 z odcinka węzeł Bielsko-Biała Francuska, węzeł Bielsko-Biała Wapienica. Na 29 kilometrze doszło do zderzenia auta osobowego i motocykla. W tym zderzeniu jedna osoba ucierpiała. Zablokowany był prawy pas jezdni w kierunku Cieszyna. Teraz w kierunku granicy południowej jedzie się już bez jakichkolwiek utrudnień trasą S52. Droga S8, odcinek węzeł Mostówka, węzeł Lucynów. Na trzecim kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas jezdni w kierunku Białego Stoku. Dobra wiadomość za czwórki. Dobra w tym sensie, że na odcinku Rzeszów-Łańcut w Palikówce na 589 kilometrze, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery i blokowało lewy pas jezdni w kierunku Korczowej, jedzie się już w kierunku granicy wschodniej bez utrudnień. Droga krajowa numer 2, odcinek Siedlce, Międzyrzec Podlaski w Żabce na 605 kilometrze. Żabka to nazwa miejscowości. Doszło do zderzenia auto osobowego z ciężarówką. Niestety jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć. Droga została zablokowana, ale już nie tylko dla aut osobowych, ale dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi przez Krzymoszyce. I dobra wiadomość ze S2 z odcinka węzeł Puławska, węzeł Warszawa Lotnisko na 469 kilometrze. Po zdarzeniu czterech aut osobowych nie ma już utrudnień na lewym pasie w kierunku Łodzi. Ostrożności i życzliwości. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Zdecydowanie opłaca się słuchać Trójki, bo to jeszcze dla Państwa specjalnie ekonomiczne podsumowanie dnia i Marcin Jagiełowicz. Tak jest, dzień dobry. Nastroje konsumentów w górę. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Te nastroje rosną już od roku, ale cały czas są mocno pod kreską, o niemal 18 punktów. Październik jest właśnie 12 miesiącem, kiedy wskaźnik ufności konsumenckiej idzie w górę. Najbardziej poprawiły się nasze odczucia względem sytuacji w naszym osobistym portfelu, ale także polskiej gospodarki. Za ponad 60% transakcji płacimy już bezgotówkowo. Tak wynika z danych Fundacji Polska Bezgotówkowa. Jeszcze na koniec 2016 roku, według danych NBP, w Polsce działało nieco ponad 530 tysięcy terminali. Na koniec zeszłego roku było ich już ponad 1 200 000. Sadownicy i plantatorzy truskawek mogą dostać pomoc. Chodzi o przypadki, gdy wichura czy przymrozki zrujnowały ich uprawy. Gdy straty przekraczają 70%, do piątku można złożyć wniosek o pomoc, na przykład przez aplikację mObywatel. Urząd Komunikacji Elektronicznej rozstrzygnął tak zwaną aukcję 5G. Każdy z czterech startujących operatorów otrzyma po jednym bloku o szerokości 100 MHz, czyli będzie miał dostęp do technologii, która umożliwi szybszy internet i rozwój inteligentnych miast. A budżet państwa zarobi na tym wszystkim. Za tę aukcję należy mu się niemal 2 miliardy złotych. Niemal 68 tysięcy wniosków o kredyt 2% wpłynęło już do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Klienci podpisali z bankami już prawie 21 tysięcy umów. Założyli też blisko 3,5 tysiąca kont mieszkaniowych. Tak czytamy w najnowszym komunikacie ministerstwa. Zaglądamy teraz na warszawski parkiet, ale zanim do notowań, odnotowujemy ważne wydarzenie. Przy Książęcej dziś odbywał się Dzień Edukacji Finansowej. Debaty i wykłady mają służyć podreperowaniu ekonomicznej wiedzy Polaków, nie tylko tej teoretycznej, mówi prezes giełdy Marek Dietl. Śledzenie wydarzeń, śledzenie z odpowiedniej perspektywy, czyli nie uleganiu temu białemu szumowi, tylko wyławianie tych najważniejszych informacji, wydaje się, że jest najważniejszym elementem edukacji finansowej. Uczymy się, eksperymentujemy i się uczymy. I właśnie na tym polega w mojej ocenie dobra edukacja. Przypomnijmy, co o takiej edukacji mówią badania Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji GPW. Niemal 40% Polaków słabo ocenia swoją wiedzę ekonomiczną. Giełda papierów wartościowych jest tym bezpiecznym miejscem, gdzie można bezpiecznie rozpocząć próby inwestowania. Natomiast co jest ważne, to ważne jest, żeby podejmować racjonalne decyzje, decyzje, które są oparte o wiedzę, głębszą wiedzę i o to, żeby to były decyzje racjonalne i świadome, bo nie da się funkcjonować we współczesnym świecie bez wiedzy ekonomicznej pośród gąszcza ofert. Tak mówił z kolei prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Maciej Trybuchowski. Dzień Edukacji Finansowej odbył się na GPW już po raz trzeci, a tymczasem dziś korekta na giełdzie i kolor czerwony i to pierwszy raz w tym tygodniu. WIG20 zamknął się ponad procent na minusie, słabnie też po ogromnych wzrostach polski złoty. Za franka musimy już zapłacić 4,70 za euro 4,45, za dolara 4,23, a za brytyjskiego funta 5,14. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Po drodze z Trójką cały czas pytanie państwa ulubiona komedia. Tutaj redaktor Marcin może by coś powiedział. Polska komedia. Miś, oczywiście. Dobrze. Czyli tutaj jeden głos na misia. Proszę państwa się z nami kontaktować w tej sprawie 227 Trójek. A tak stosując jeszcze terminologię ekonomiczną, proszę też osądzić, czy opłaca się zagłosować na utwór, który pojawi się za moment. Też można śmiało powiedzieć zainwestować na stronie Trójki. To z propozycji do naszej listy. Tu i teraz, Jane. Paris, it's raining on a Saturday night, but it cannot keep me away from the sound. Holding my breath, 'cause my heart beats too loud. Flashing lights couldn't see on the skin. Facing my desire, caught me by surprise. Like two falling on a western moon is on the rise. Maybe I'm dreaming, maybe I'm crazy, but I think I'm seeing what you and I can be. Baby, oh no. Every time I meet your gaze, fixing my desire.

Ależ to smakuje, dołuczna przyjemność na taki muzyczny podwieczorek w programie trzecim przed momentem Karmakoma. Po drodze z Trójką dzisiaj, przypominam, mija 46 lat od premiery Bruneta wieczorową porą. Stąd pytanie do Państwa o ulubione polskie komedie. 2-2-7-3. Jak rozpętałem II wojnę światową i wspaniała rola Kociniaka za taką rolę w Ameryce czy w innym państwie zachodnim, to przynajmniej nominacja albo nawet Oscar. To moje zdanie, to jest najlepsza polska komedia. I dziękujemy bardzo, jest kolejne wskazanie. Pamiętam, byłem w kinie po raz pierwszy na Zezowatym Szczęściu z Bogusławem Kobielą. No kurczę, wyzywanie boków. No i ten film nie był za często puszczany, ale kapitalny film, życiowa rola pana Bogusława Kobieli. I jeszcze... Dzwonię w sprawie filmów. Chciałam powiedzieć, że zdecydowanie nie lubię Poniedziałku. To jest ten film. Na szczęście mamy środę. Trójka, Polskie Radio, proszę Państwa, 12 minut do 19, czyli najwyższa pora na stały element audycji. Na jakie fake newsy w mediach społecznościowych właśnie teraz, tuż po wyborach, trzeba szczególnie uważać? Mówią na ten temat Piotr Łodej i jego gość. News albo fake news. Oto jest pytanie. A w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Powyborcza środa. Cały czas oczywiście śledzimy, co dzieje się przez ten gorący czas w mediach społecznościowych. No, pamiętamy, że tuż przed ciszą wyborczą ostrzegaliśmy, czy podpowiadaliśmy, jak nie dać się wplątać w te treści dezinformujące związane z bieżącymi wydarzeniami. Zatem dziś już możemy powiedzieć, że faktycznie pojawiły się fake newsy na temat, no tak jak mówiliśmy, na przykład sfałszowanych wyników wyborów? To nie jest tak, panie redaktorze, że pojawiają się fake newsy. Chociaż pewnie częściowo można by było tak powiedzieć. W trakcie wyborów pojawiały się na przykład takie dotyczące tego, że karty do referendum czy do głosowania są ze sobą spięte, co było nieprawdą, albo że niektóre karty nie mają pieczątek. To tak, możemy to nazywać fake newsami. Natomiast teraz mamy do czynienia z takim, ja bym to powiedziała, podżeganiem do wątpliwości. Czyli już po wyborach troszeczkę się zmieniła ta narracja, tak? Dezinformująca? Tak. Ona teraz sobie żyje w grupach, w różnego typu grupach na Facebooku, grupach światopoglądowych, no które w różny sposób tam sobie funkcjonują jako społeczności. Ja ostatnio zaobserwowałam takie zdjęcia z kolejek, z głosowań, które są opatrzone różnego typu opiniami, komentarzami, na przykład, że to już było po dozwolonym czasie, w czasie głosowania, albo przed, albo że ktoś dosypał karty do urny. Albo... Czyli cały czas jest taka narracja, prawdziwe zdjęcie, ale dopisany różnego rodzaju kontekst. Komentarz. Tak, to jest najprostszy sposób, panie redaktorze, taka manipulacja obrazem, czyli no zdjęcie, nikt tego nie podważy, zdjęcie jest prawdziwe, chociaż czasami jest zaczerpnięte z zupełnie innego kontekstu, bo jak się przyjrzymy, to może się okazać, że jest sprzed 2 lat, albo nawet sprzed kilku miesięcy, a opatrzone jest właśnie tym kontekstem wyborczym. Więc to też różnie bywa, no ale na ogół takie zdjęcie jest prawdziwe. Natomiast komentarz ma nas naprowadzać na właśnie teorie spiskowe, budzenie wątpliwości, czasami może nawet złości, agresji. To już jest wtórne. Na początku w tych narracjach zawsze chodzi o to, żeby jakby podważyć wiarygodność samego procesu. Ja oczywiście nie neguję, że mogą się zdarzyć pojedyncze sytuacje i to też miało miejsce w niedzielę. Ale to nie miało wpływu, co zresztą przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej tłumaczył, że nie miało żadnego albo nawet nieminimalnego wpływu na wynik wyborów. Dokładnie i po to mamy takie organy właśnie, które gdzieś tam monitorują całość, a nie te poszczególne pojedyncze przypadki. A co przed nami? Czego należy się teraz właśnie spodziewać? Że będzie więcej, a może będą ostrzejsze? Ta treść fake newsów będzie się na przykład radykalizować? Pani redaktorze, redaktorze, mnie się wydaje, że jednak w tym momencie duża, mam na myśli oczywiście służby zewnętrzne, na przykład rosyjskie, duża uwaga jednak koncentruje się wokół tego, co się dzieje w Izraelu. I w polskim internecie my teraz tak jakby nie mamy do końca na to czasu, bo się koncentrujemy na wyborach, ale myślę, że z każdym kolejnym dniem opinia publiczna coraz częściej będzie miała do czynienia z fake newsami właśnie na temat tego, co się dzieje w Izraelu. I to jest coś, co teraz, można powiedzieć, jest dużo bardziej takie wzmożone, jeśli chodzi o dezinformację. Rezonuje. Często pani używa takiego sformułowania w mediach społecznościowych. Tak, też. Natomiast to nie znaczy, że zostawiamy te wybory w spokoju, bo tak jak mówię, utrzymywanie się tej narracji o fałszywych wyborach długoterminowo też jest niebezpieczne. No z drugiej strony pamiętajmy, że bieżąca polityka i różnego rodzaju przepychanki, próby formowania nowego rządu, to też zawsze będzie generowało taki kontekst podatny na wszelkiego typu dezinformacje. No i jak zwykle trzeba być ostrożnym. Trzeba uważać. Dokładnie. Co radziła dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. I my także dziękujemy. Kolejna zagwozdka news albo fake news w Trójce na pewno jutro przed 19:00, a Piotr Łodej zaprasza do Trójki codziennie, przypominam, od 15:00. Tymczasem ja zapraszam do wspominania ulubionych polskich komedii. 227 Trójek. Bardzo chętnie wracam do klasycznych już komedii, ale również i seriali. Bardzo lubię sobie odtworzyć, obejrzeć alternatywy i zmiennice najczęściej. Najczęściej te dwie serie oglądam. Co jakieś kilka miesięcy wracam do ulubionych odcinków i z przyjemnością się przy nich śmieję. Wspominam stare dobre czasy. No może nie dobre, ale stare. Wesołe czasy. Tych komediowych seriali i ostatnio było sporo bardzo ciekawych. Może zatem wskazać jakieś nowości. Proszę bardzo, 227 Trójek. 6,5 minuty do 19:00. Za 6,5 minuty dokładnie serwis Trójki.